Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta başladığımız bir ders vardı. Âlâ Suresi diye. Yarım kalmıştı Sûre-i Şerife. İnşallah bugün oradan devam edelim inşallah, nasip olsa inşallah. Mevlam şey buyurmuş Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bismillah. İnne fâti zikra. Habibim Muhammed'im, senin hatırlatman, davetin, tebliğin fayda verdiği sürece söylemeye devam et. Seyzekürü men yahşa. Asıl buradan başlıyor bunun dersi inşallah. Seyzekürü. Buradaki sin hemen değil de ileride ve yakında anlamına geliyor. Yakında senin sohbetinden, nasihatinden faydalanır. Yani tefekkür düşünür, faydalanır. Kimler? Men yahşa. Kimin kalbinde haşyet varsa, haşyet. Allah korkusu varsa ancak bunlara senin nasihatın fayda verir buyuruyor. Demek ki peygamber de olsa, bakın muhteremler, peygamber de olsa, en büyük peygamber de olsa, eğer karşı kişinin bunda yeteneği yoksa, ona yine bu etkilemiyor, fayda vermiyor yine. Musa Aleyhisselam, Ullazim peygamber, o kadar açık mucize sahibi, Firavun aynen kaç sefer gitti, bunu imana getiremedi. Bunun için biz Müslümanlar birisini davet ettiğimiz zaman, İslam anlattığımız zaman, Allah'ın izniyle o da dönüş yaparsa, demek ki o kişinin elhamdülillah tıynet deniyor buna. Onun yaratılışında bu hikmeti var elhamdülillah. Şimdi burada öyle peygamber şöyle buyurdu. Habib Muhammed'im söylemeye devam et. Kimin kalbinde Allah korkusu varsa onlar ileride bundan faydalanırlar. Hem böyle olur muhteremler. Mesela Mekke-i Mükerreme'de en muazzam İslam düşmanları sonradan İslam'ın safına geldiler. Biri Ebu Süfyan. Uhud Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda düşman tarafının başkomutanı kendisi bakarız. Öyleyken İslam'a geldi. Ebu Cehil'in bir oğlu, o da imana geldi. Bunun gibi çok imana geldiler. Demek ki eğer şu anda kişi hemen dönüş yapmıyorsa bile ümit kesmeme gerekiyor ondan. Veyeti canım eşka, veyeti cennebüha, Mevla buyuruyor. Veyeti cennebüha, o senin hatırlatmandan, davetinden, sohbetinden kaçınır, içtinap. Hem de şöyle yan yan kaçınır yani. Yan yan kaçınır, ama şunu duymayayım, görmeyeyim diye. Kimler? El eşka, eşka. En şakı olan şakı. Şimdi bir şekavet, bir de saadet var muhteremler. Şekavet ve saadet var. Karşılıklı böyle şey. Saadet, yani mutluluk anlamına geliyor. Seyit olanlar anlamına geliyor. Bir Allah korusun, şekiler var. Şekî, şekavet diyor böyle şey. İşte bunların içinde, gönlünde Allah korusun, nefsaniyet. Üstün geliyor bunlar da. Üstün geliyor. Demek ki bunlar bir peygamber de davet etse bunlar Hakk'a gelemiyorlar, dönüş yapamıyorlar. Peki ne olacak bunların hali? Ellezi Mevla buyuruyor. Öyle eşkaki yaslen narer kübra. Bak. Yani bunlara acımak lazım muhtemelen be. Acımak lazım bunlara. Çünkü Allah'ın kurduğu şu düzen var ya, düzen Allah'ın kurduğu. Buna kim karşı gelebiliyor ki? İnsanoğlu evet, insan bazen benim diyor insan. Hele insan bir yere geldi mi, makam mevkiye, insan kendini dağ gibi görüyor ama muhteremler, insanoğlu aciz, insanoğlu aciz. Bir gece Harun Reşid'in canı sıkılmış gece, uyuyamamış Abbasi devletinin başka yani padişahı, emiri deniyor. Gece can sıkılmış. Kendine saray dar geliyor, saray kenarına dar geliyor. Sıkılıyor, patlıyor, canı sıkılıyor. Çağırıyor başvezirini. Beni diyor bir ehli hale birine götürdü, ehli hal, hal sahibine. Bir ehli ilim vardır, bir ehli hal vardır. Ehli ilim, ilim sahibidir, bilir ama bildiğine tam yaşayamaz. Bazısının dışı yaşar, içi yaşanmaz. Ehli hal demek hem bilir, hem dışı, hem içi yaşar. Yani evlullah anlamına geliyor. Beni böyle birine götür diyor. Alıyor bunu. Hazreti Fudeyl vardı. Fudeyl Hazretleri. Fudeyl aslında o haremlerin başıydı kendisi. Bir zaman tevbe etti sonradan. Allah'a dönüş yaptı elhamdülillah. Evli yolu oldu. Buna götürüyor bunu. Harun Reşit tabi içeri girince Fudeyl bakıyor. Harun Reşit tabi ne de olsa bir devletin başkanı. O zaman da dünyanın süper gücünün başı. Öyle bir dönemde tabi. Bakıyor ona işte onur kuru giriyor. Ey Harun, hem onu böyle şey yapıyor. Ey Harun, sen diyor çölde tek başına kalsan, yanında kimse yok. Çölde tek başına kaldın. İçin, ciğerin su diye yandı, susuz kaldın. İçin diye ciğerlerin, dudakların, ağzın kurudu, için kurudu, su diye yandın. O anda senin yanına biri gelse, elinde bir tas, o zaman su tası içildi için, onu örnek veriyor tabii. Onun elinde diyor, bir tas su olsa, güzel soğuk tatlı su olsa elinde, dese ki sana diyor, eğer servetinin yarısını verirsen, bunu verin derse ne yaparsın diyor, veririm diyor, öleceğim sultan diyor. Peki, sonra diyor, bu suyu içtin. Susuzun kandı. Bedenin sıhhati yerine geldi. Ama 3-5 saat sonra prostata yakalandın, şiştin, dışarı çıkamıyorsun diyor. Kıranıyorsun diyor. O anda sana bir hekim verse, dese ki diyor, kalan geri servetini bana verir misin? Hem açarım da verir misin? Onu veririm diyor. Bak diyor, senin dünya servetini diyor, bir kase suyu içip boşaltmacı getiriyor böyle diyor. Şimdi tabi insan bilmiyor sağlığın kıymetini muhteremler. Yani Allah korusun insan öyle zaman gelir ki mesela nefes darlığı gelir. Tam akciğeri var, nefes yolları da var, havada oksijen de var, hava da var. Ama Allah izin vermedi mi, bak çalışmıyor, sistem çalışmıyor muhterem bak. Sistem çalışmıyor, alamıyor insan bu şekilde böyle işte. Şimdi bunun için bunları acımak gerekiyor bunun, acımak gerekiyor. Yani şu ilahi kanun, ilahi düzen kurmuş, sistemi Allah kurmuş. Buna kim karşı gelebiliyor ki? Bir gök gülüyor bazen çatır çatır diye, bir de battığınız Ademoğlunun. Hele bir yıldırım düştü yanına başına, daha insan korkuyor. Bir deprem olduğunda işte kaçıyor insan, kaçıyor insan böyle işte. Bunlar, dünyadaki olaylar bunlar böyle işte. Bir de kıyamet var. Nedir kıyamet? Bütün alem bak, bütün alem böyle işte. Yıldızlar dağılıyor muhtemelen. Dağlar toz, duman oluyor dağlar. Kıyamet oluyor bu şekilde. Sonra mahşer var. İnsan tekrar dirilecek. Dirilecek insan böyle. Efendim şimdi ben dirilmeyeceğim ben. Elinde mi? Neye dünyaya geldin? Neye doğdun? Sen kendini mi yarattın bu şekilde? Yok yok muhteremler. Vallahi muhteremler. İnsan nasıl dünyaya geldi? Nasıl insan dünyaya getirildi? Kim kime sordu? Kim karışabildi? Kim karıştı muhteremler? Ya. Aynı kudret, aynı Mevla insanı tek yaratacak. Yani muhteremler. Mevla buyuruyor, ellezi işçok şakiler yasten narın kübra. Cehenneme atılacak. Hatta burada yaslanacak. Yani onun mekanı cehennem olacak. Öyle anda ateş ki el kübra bak. En büyük ateşe. Eşka da isim tefsil. İsim tefsil. En büyük ateşe. Cehennem o da yedi tabaka. Cehennem ateşler. O da tabaka tabaka tabaka tabaka cehennemde. İşte bunlar ne olacak Allah korusun bu İslam'a karşı olanlar. En büyük ateşte yanacaklar, yanacaklar. Ölüm diyor orada. Yani ölebilse ölecek. Hatta yalvaracak ölmek için. Ölüm isteyecekler ama ölemeyecekler, ölüm yok orada. Ölemiyor böyle şey. Ölememek ne kadar zor bir şey. Ne kadar zor bir şey. Peki, cehennemde, ahirette ölüm yok. Tam burada konu cehennem şimdi. Orada ölüm yok. Peki onlar yaşayacaklar mı orada? Mevla buyuruyor. Sümme sonra o cehennemde Mevla Yahya orada ne ölecek? Yaşa bak. La yemuti fiha ve la yahya Mevla buyuruyor bak. La yemuti fiha orada ölemiyor. Ölüm yok. Ölüm parlı olsa ölüm parayı alacak. İntihar olsun, intihar edecek. Ama kendini ikiye bölsün, ikisi aynı insan oluyor, yani gene bitişik yer birleşmez. Orada ölüm yok bakın. Mevla bir orada ölemeyecek. Peki yaşayacak mı? Vela Yahya. Ona hayat denmiyor, hayat denmiyor. Ona hayat denmiyor. Cehennem hayat, hayat denmiyor. Ölmüyor ama böyle çıldırasıya bir hayat böyle, çıldırasıya böylece. Açlık, susuzluk, ateş böylece. Ateş. Deler yine dökülüyor, tekrar deri bitiyor yine böylece. İnsanlar Allah korusun, insanlar çılgın gibi böylece. Yüzleri kapkara, kömürlü bir olmuş. Uyku yok derler. Bir an, bir damla soğuk su yok. Bir damla gölge yok derler. Cehennem Allah korusun. Bir de imansız gitti mi, orada ebedi kalacak Allah korusun. Bunlara acıma gerek olacak bu sonu muhteremde. Dedi ki dünya hayatları, 3 gün, 5 gün böyle. 3-5 gün dünya böyle işte. Tamam geziyor dünyada. Yazlığı var, kışı var. Hatta özel yatı, özel uçakları olanlar da var böyle işte. Türkiye dar geliyor. Tatil Avrupa'ya, nereye gidiyorlar? Ama kaç günlük, kaç günlük muhteremler. O da ölecek. O da hastalanacak. O da yaşlanacak. O da o tabuta binecek, o da o mezara girecek. Mahşere o da kaldırılacak, eline değil kalkacak, hesaba çekilecek Allah korusun. Sonuç cehennem, ateş yani, ateş böyle. Ne var cehennemde? Zekum ağacı var, bir de darı deniyor, darı. Dikenli meyveler var, dikenli böyle, ateş. Açlıktan çıldırmış, artık gözü görmüyor, dayanamıyor açlığına, ağzını atacak böyle. İlla min dari'a, ancak o var, dari'a. Boğazın yapışacak boğazına, saplanıyor dikenlere, ateş. Yutamıyor, dışarı çıkamıyor böylece. Yanıyor, çıldırıyor bu şekilde böylece. Sonra su istiyor. Ne var? Hamim var, gassak var, gısın suları var böyle. Hamim suyu, normal su ama kaynayan su. Cehennem ısısında kaynayan su ama. Öyle su ki çıkan buharı insanın karşısına yakıyor. Buharı insanı yakıyor böylece. O su içecekler böyle. Sonra irinden toplandığı su var. Onlar böyle bir yer bekliyor işte. Bekliyor. Oraya gidecekler ama böyle. Yani eğer dönüş yapmazlarsa imanına dönmezlerse onların yeri bu muhterem. Olacak bu böyle şey. Neye benzer bu? Bir idam mahkumu. İdama karar verilmiş. Bütün işlem bitmiş. Artık gününü sayıyor. O idam mahkumu cezaevinde. İcabın hakarda bağırır çağırır. Ona karşı giderler. Zavallı artık. 3-5'in kalmış adam. Ona benziyor bunlar. Şimdi gelmişler bir de iyilere. Mevlamız buyuruyor. Kad eflaha men tezekka. Mevla buyuruyor. Kad eflaha. Kad fiil maziye geldi mi kesinlik oluyor. Mutlaka mutlaka yani felaha kavuştu. Felaha buldu. Nedir felah? Felah yalnız kurtuluş değil de önce korktuğundan kurtulmak, sonra da huzura, rahata kavuşmak. Mesela bir insan aklıma deprem geliyor şu anda, işte ne hikmetse depremden kaçtı. Dışarıya kaçtı ama dışarıda mesela muazzam dolu yağmur bir şey var, başka bir şey var, Allah korusun. Bu felah değil. Nedir felah? İnsan önce korktuğundan kurtulacak. Yani önce cehennemden kurtuluş. Ondan sonra cennete insan girdi mi işte felah bu muhtemelen bak. Felah bu. Ancak cennete giriş. Yoksa dünya geçici böylece. Elen dünya. Peki kimler bu felaha kavuştu? Men tezekka. Tezekka. Nefsini tezkiye edenler. Tezkiye nefsini temizleyenler. Yani nefsini emmareden hiç olmazsa levvameye dönüştürenler. Yani nefisi cihat işte bu muhtemelen. Nefisi cihat. Günümüzde bu konu çok mühimmel konu muhtemelen. Günümüzde bu nefisi cihat. Nefisi mücadele. Tebuk seferi vardı Peygamberimizin son seferi Peygamberimiz. Tebuk seferi. Peygamberimiz sahabelerin o dönemde en zor, en çetin seferi. Tebuk. Uzak olduğu için. Mevsim de Ağustos'tu. Bu mevsim de böyle. Hava muazzam sıcaktı. Dönüşler Medine'ye geldiler de Peygamber şöyle buyurdu. Küçük cihattan bakmadılar. Büyük cihada döndük. Sabir için o anda en büyük cihat, en zor, en çetini Tebuk'tu böylece. Peygamber ona küçük cihat buyurdu. Nedir yalnızca büyük cihat? Nefisle cihat. Nefisle cihat. Nefis böyle. Nefis. İşte bu nefsini kim temizlese, tezkiye nefis ederse, yani hiç olmazsa emmareden levvameye götürebilse. Peki ne farkı var aralarında şimdi bunların? Yani nasıl insan bilir kendini? Nefsi emmare, emmare mübalağa vezninde çok emredici demek. Yani kişi o anda nefsinin tam emrinde demek nefsi emmare. Nefsi emrinde. Nedir nefsi emirleri? Nefsin istekleri vardır. Şehvet, gazap, öfke, kin, onur, kibir, benlik, dünya sevgisi, mal ayağı gibi hep bu nefsin bundan sıfatları bu şekilde böylece. Bir insan nefsini tezkiye etmeden ne kadar ilim sahibi de olsa, ne kadar namaz kılsa, zikir etse, hacı ömreye girse, eğer o kişinin nefsi emmare halinde ise kişi bir anda her şeyi kaybeder. Bir anda. Bir anda şehvetine takılır, harama zinaya düşüver Allah korusun. Bir anda kuvve-i gazabiyesine, öfke, sinir, hakim olamaz bir anda. Ağzına geleni söyle, vurma, kırma, dökme, karışır gider. İhtiras, hırs. Bir dünya hırsına kapır Allah korusun. Haram helal demez. Gider muhteremler. Nice sahabe gitti bak sahabe. Ki salebe vardır. Sahabe, Peygamberimizin sahabesi. Salebe. Meşidin kuşuydu ismi. Hep meşri dururdu meşri. Fakir de çok böylece. Peygamber yalvardı. Falan dua ediyordu, Allah bir mal versin diye. Peygamber dedi ama, Salebe, sen hakkından gelemezsin, sen zayıfsın dedi. Dinlemedi Peygamberimizi, Allah ona mal verdi ama muhteremler, Allah korusun münafık olarak gitti harita. Gitti böylece. Bunun için nefis emmare iken, o kişinin bulunduğu hal önemli değil. Belki çok namaz kılar, kaza namazı kılar, cihat eder, her şeyi yapar. Ama nefsi emmare ise işi kötü. Bir defa muhteremler, nefsi emmare sahibinde ihlas olmaz bakın, ihlas olmaz. Çünkü nefsi emmare olduğu için mutlaka nefsi ondan yararlanır, her şeyini yararlanır. Nefsiye. O kendini çok beğenir nefsine marzayı. Kendine beğenir. Ona göre herkes kusurlu. Herkesi kötü yolda. Herkes yarım yanlış. Yalnız kendi böyle şey. Biraz da fıkıh mıkıh biliyorsa, namazını biraz tadilken kılıyorsa, herkesin namazına bakar. Herkesin kusurunu bulur. Nefsine marzayı bir estağfurullah, estağfurullah tesbih çeker ama tevbe edemez, tevbe etmez muhtemelen bakınız. Yani dili şeker, eline tesbih vardır. Alır tesbihini, hatta tesbihi güzeldir bak. Güzel püskülü vardır, onu efendim güzel kokular onun tesbihini, derviş tesbihi olur. Alır onu şakur şakur, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah çeker ama tevbe etmez, etmez muhtemelen. Etmez tevbe. Zaten nefs-i levvame, bu tevbe makamıdır işte bu. Levvame, levm etme. İnsan kendi kendini kınama. Bir insan başlarına bıraktığı kusurunu araştırmıyor da, insan kendi kusurunu görmeye başladı mı, işte bu kişi elhamdülillah levvameye girdi muhtemelenler. Levvame sahibi hep kendi kusurunu görür böyle. Hep kendi kusurunu görür, noksan görür. Namaz kılar, şöyle bir düşünür ki Allah olmadı bu namazım. Veya tatsız, tuzsuz, renksiz, feyizli bir kuru bir namaz. Namaz böyle olması gerekiyor. Nasıl namaz kılmışlar büyüklerim? Mesela bir istiğfar eder, içi yanar, yanar, yanar işte böylece. Nasıl Allah isteyen ben güzel Mevla'ya der böylece. Sürekli tevbe haline olur, nefsi levvame sahibi olur. Tabi bunu yapmak da kolay değil muhteremler. Bursa kadısı vardı, Aziz Mahmud Hüdayi. Bursa kadısı, Aziz Mahmud Hüdayi diye, şimdi üstlerden türbesi kendisinin. Bursa'da kadıymış, Bursa'da bu. O dönemde de Bursa'da kadı olmak meseleymiş. İkinci kadı İstanbul'dan sonra, Osmanlı Devleti'nde, Bursa kadısı. Tabi büyük ilim sahibi, İçtihat Dairesi'nde muazzam ilim sahibi kendisi, Mahmud sahibi kendisi de, bir gün hac zamanı, artık Arefe günü yaklaşmış, içine bunun birdenbire bir hac sevgisi geliyor gönlüne. Tabi hacda gitmiş kafile, o zaman deveyle gidiliyor, uçak yok hemen binsin gitsin. Kafileye kaçırılmış, vakit geçmiş, içine aşk geliyor, Mekke'ye, Medine'ye işin böylece. Sıkılıyor, evinde duramıyor, gece uyuyamıyor. O dönemde de Bursa'da bir zat varmış, Müşrik Kamil, Üftad Hazretleri diye meşhurmuş. Fakat bu tabi kadı olduğu için, ilim sahibi olduğu için de onu küçük görürmüş ama. Bu kadı Hazretleri artık sıkılıyor, bunalıyor, daralıyor, bunalıma giriyor. Mecbur kalıyor, Hazreti Üftade'ye gidiyor. Hazreti Üftade'nin sohbetine gidiyor. Küçük meşcidinde sohbet yapıyormuş cemaatine. Gidiyor, oturuyor oraya, bir kenaraya görünmüyor da. Oturuyor kenaraya. O anda Hazreti Üftade de o anda hacdan bahsediyor imiş o anda, o girince. Tam da Mekke'den bahsediyormuş. Tabuşun daha dikkatini çekiyor. Orası için aşk olduğu için. Bu Üftade'yi dinlerken bu Kadı Hazretleri onu dinlerken bir anda kendinden geçiyor bu. Bir hal geliyor buna, bir manevi hal geliyor kendine, feyiz geliyor kendine, kendinden geçiyor, kendini Mekke'de buluyor ruhani olarak. Ama uyku değil, uyumuyor ama. Açıkça yani kendini biliyor. Ruhani halinde kendini Mekke'de buluyor. Bakıyor Mekke'de. Halk tavaf ediyorlar. Bursun Hacı'da da varmış orada. Onları da görüyor. Tabii onları tanıyor. Bu ruhani oraya gittiği için tabii Kabe'nin daha içine yani böyle satı yüzü de kalmıyor da işin daha içine giriyor manevi olarak. Oradan muazzam feyiz alıyor. Tavaf ediyor, Arafat'a gidiyor, Mine'ye oraları geziyor, ruhani oralarını geziyor. Fakat çok ama muazzam feyiz alıyor. Ruhsal zevk alıyor. O kadar tatlı tatlı haller oluyor. Bir kendine geliyor, yine Hazreti Üftahat'a sohbet devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi Üftahat'a bakıyor şöyle, o da bakıyor, gülümsüyor. Gülümsüzleri. Sen diyor, devam et, kapa gözünü, sen devam et oradan bence. O zaman anlıyor, bu keramet anlıyor tabii, keramet sahibini. Tabii bu diyor, sonra ayrılıyor. Gidiyor evine gidiyor. Bir insan eğer hiç ruhsal zevk, fiiz tatmamışsa, ona göre hayat normaldir. O beş vakit namazı yatıp kalkar, işte rükûtunu yapar, seni yapar, Kur'an okur, onun hayat yeterli, yeterli. Ama bir insan ruhsal bir zevk, fiiz aldı mı, o tadı buldu mu, o zaman kişi bakar ki, kıldığı namazlar namaz değilmiş. Yat kalkmak, feyizsiz, tatsız hayat onun çekilmez hale geliyor. Bu Bursa kadısı tabii daralıyor, sıkılıyor, bunalıyor. Yine Hazreti Üftahat'a gidiyor. Yalnızca gidiyor bu defa. Efendim diyor işte ben diye sizin yanınıza geleyim. Siz beni yetiştirmişsin yani. Diyor ki ona sen kadısın. Bir kadı nasıl bir yol durur burada böyle diyor. Sen kadısın. Ben diye kadılı bırakırım olmasa diyor. Yeter ki sen beni kabul ediyor talebeliğe. Ben kadılı bırakırım olmasa diyor. Peki sen bilirsin diyor. İstifasını veriyor, geliyor. Efendim işte bıraktım kadılı. Beni talebeliğe kabul et. Şöyle bakıyor. Diyor ki kadı efendi diyor. Seni boşuna oyalamayayım diyor bak. Seni diye boşuna oyalamayayım diyor. Sana bir ders versem, işte 100 kere şunu şunu çek desem diyor, sen diyor ömrün müddetince bunu çeksen çeksen diyor, biraz feyiz alırsın diyor, biraz tekvalaşırsın biraz ama diyor, yani bir şey olmasın gene böyle diyor. Senin bu oyalamayın ben seni boşuna diyor. Peki ne yapmam gerekiyor diyor, kadılı bırakman gerekiyor diyor. Bıraktım diyor. Hayır bırakmadım diyor. Dışın bıraktı, işin kadınla gene diyor. Yani kadıyım diye diyor, gene diyor onur gurur yerinde böyle diyor. İçinde senin kadılık varken, senin o enaniyet, onur benlik varken, ne kadar diyor zikirde yapsan, o anda zikirden, sohbetten bir feyiz alırsın, orada kalır böyle diyor. Bir şey olamazsın diyor. Peki ne yapayım? Sana benim teklifim var diyor. Bunu yaparsan diyor, o zaman bir şey anlarsın. Peki ne yapayım? Ben sana buradan bir sopa vereceğim, denek vereceğim diyor. Bir de sahibine para vereceğim diyor. İki mecliye bunun parasına para vereceğim diyor. Gidesin diyor mezbahaya diyor. Gidesin mezbahaya diyor. Oradan diyor işte kelle, işkembe, artık ciğer alacaksın diyor. Bunları diyor bu sopaya dizersin diyor. Gidip bunu satacaksın diyor. Bu iş yaparsan diyor o zaman diyor sen buraya girersin talibeli diyor. Şuna bakıyor bakıyor, nasıl yapayım ben bu işi? Yapamazsan sen bilirsin diyor. Git namazını kıl diyor, yeter sana işte bu şekilde böyle diyor. Yeter ama gidiyor oradan. Gidiyor, tabii camiye gidiyor, namaz kılıyor ama ruhsal zevk aldığı için, ruhsal. O tadı tattığı için böylece. O alem yaşadı az olsa. O manevi tadı tattı ya, O kadar tatlı gelmiş ona manevi tat. Şimdi namaz kılıyor ama bakıyor namazı çok yavan namazı. Çok yavan namazı. Evet dili okuyor. Kıraati düzgün. Manasını biliyor. Anlamını da biliyor. Maliki yevmiddin. Allah mahşerinin sahibi maliki. Olmuyor ki o şey efendim. O halde hallenemiyor ama. Kendini mahşerde bulamıyor kendisini. O halde hallenemiyor. Bakıyor tatsız tuzsuz. Hayat sıkıyor kendisi olmayacak. Geliyor. Ben diyor karar verdim diyor. O işi yapacağım. Peki diyor. Ona göre iki mecliye parayı veriyor. DNA veriyor. Kadı mezbahaya gidiyor. Gidiyor mezbahaya. Tabii herkes tanıyor. O efendim kadı efendim buyurun efendim ayağa kalkıyor falan. Tabii istemiyor bunu ama. Tanımış ama. Efendim ne iş, ne eminiz var? Parayı veriyor da işte bana işkembe ciğer şunu bunları. Efendim biz getiririz. Yok hayır diyor. Verin bakın bana buraya. Tabii veriyorlar. Oturuyor şimdi kadı oraya. Bizim başına bunlar diyor DNA'ne. Tabii orada bakıyor işçiler. Allah kadayı be kaçırdım kadı diyorlar ben. Ne yapıyor kadı böylece? Diyor bunlara bu işin sopaya. Alıyor eline. Hiç tabii çalışmamış, çabalamamış hiç. Şöyle kenar mahallere gidiyor. Tenada birini görünce işkembe alır mısın? Yer alır mısın? Böyle bir su yavaş soruyor ama utancından kızarmış, mozarmış, yorulmuş. Satamıyor tabii kenarda. Fakir mahalleler. Tam öğle sıcağı gelmiş, iyice yorulmuş, terimi bunalmış. Bak ki eski bir kulübe, yıkıklı bir ahşap eski bir kulübe, tek kat. Onun göğesinden şey yaslanıyor, dinleyin biraz diyor. Tam orada yaslanırken içeriden tak tak cam vuruluyor. Bu da herhalde bir şey alacak diye soruyor, kim o diyor. İçeriden genç bir hanım bana şöyle diyor, Kadı efendi, burada oturmakla sen diyor, Hazreti Hüseyin'e karışamazsın diyor. Onun talep olamazsa burada oturmakla diyor. Kadın. Diye Allah Allah diyor kendi kendine. Kimde varmış diyor ben diyor. Ben diyor Bursa kadısıyım diye, en büyük alemim diye yerime kalmasınmazım ben diyor bak. Bir kadın, demek kadın da onlardan bakmış şekerler diyor. Peki bacım ne yapayım size aklı ver bana diyor. Şimdi kadına soruyor ne yapayım ben diyor. Nerede diye görü yapmışsan diyor kadılığı, yani merkeze, vilayete, oraya git, merkeze diyor, bağır diyor, ciğer, işkembe, kele satarım diyor, bağır diyor, yırt perdeye diyor, nefsini ez, ayak altına al diyor, olmuş olur diyor. Yapacağım oradan çıkıyor, merkeze gidiyor. Merkeze başlıyor bağırmaya, ciğer, kedi tabii, kelle falan derken, tabii gören, o kadı bu, he ne oldu kadıya? Kadı kaçırmış tabii gören tabii bu. Satıyor ama. Yırtıyor ama perdeyi. Üstadına geliyor. Üstadım sattım. Dua et o kadına diyor. Ona dua et ama bu şekilde böyle diyor. Şimdi eğer bakalım muhterem cemaatimiz nefsi emmareden kurtulmak kolay olsaydı sahabeler öyle kurtulur sahabeler kurtulurdu. Sahabeler en büyük peygamber Aleyhisselam peygamber Hatemül Enbiya peygamberin terbiyesinde sahabeler demek ki sahabelerin tabi hayatı önceki hayatı tam nefsin hayatı böyle. İçki her şey tabi onlara böyle şirk küfür anlara böyle şey. Sahabelerin işte kemale bulmaları için ne gerekiyordu? Mutlaka çile yapar, çile gerekti böyle, çile. Onun için Mekke'de tabi aşağılandılar, ezdiler, işkence gördüler, aç kaldılar. Her şey başlarından geçti. Ancak bu şekilde kemale erdiler, ancak nefsi böyle yendiler. Sonra Mevlam onlara verdi, hepsini verdi. Ganimet yağdı Medine'ye. Öyle zaman geldi ki Medine sahabeler döneminde alıyor yanına zekatını böyle kumaş örtümü olarak da çuvala yüklüyor omuzuna koymuşlar sahabeler koymuşlar. Geziyor, ev evi geziyor. Bu kapıyı vuruyor. Efendim zekatım var da kabul eder misiniz? Ne edemem, ben de kim vereceğim? Böyle dolaşıp arıyorlar muhtemelen. Bu hale geldi bu şekilde. Demek ki bakınız, nefs-i amardan kurtulmak öyle kolay değil muhtemelen. Kolay değil bu şekilde efendim. Kurtulmak böylece. İşte bir insan da Allah'ın izniyle nefs-i levvameye girdi mi, o kişi bu defa kendini sürekli hep kendini kınamaya başlar, hep kendine. Yani o kişi o anda kendi derdine düşer böyle. Hep kendini kusurlu görür. O kişi kendini sürekli muhasebe eder hayatını. Ve eskileri kucalar, eşleri kucalar. Eyvah bak şu yanlış bir adım attım, şurada böyle bir şey yaptım, şurada böyle bir şey yaptım. Efendim işte tevbe ettin. Güzel tevbe ettik aması bak değil mi? Aması ne de aması? Acaba tevbi hakkıyla oldu mu acaba ama ya? Oldu mu ya? Acaba o günahlar oradan silindi mi ama? Silindi mi acaba? Şimdi nasıl belli olur bu da? Bir insan bir günah işlerken, haram işlerken cehaletiyle, tabi ondan zevk aldığı kişi, ondan zevk aldığı nefsani bir zevkle, nefsin itimiyle insan harama gitti. Haram işledi, ondan bir zevk aldı. Sonra tevbe etti. Tevbe etti ama o gönlündeki o zevk acaba oradan gitti mi gitmedi mi acaba? Ha, bu var şimdi muhtemelenler. Tevbe bu işte bu şekerler. Tevbeye nasıl bu? Tevbeye nasıl bu? Yani o günahların izi gönülden silindi mi silinmedi mi? Allah'ın tesbihi 100 defa estağfurullah, estağfurullah çektim ben efendim işte bu kadar çektim. Başka bak. Diye başka muhtemelenler. Bunun için demek ki nefs-i levvame sahibi öyle tevbe eder ki günahların izi gider, onlardan duyduğu zevk yerine onun yerine geliyor pişmanlık, levm, kınama gelecek bak derler. O günahı işlediği için iyi ki yapmışım demeyecek. Mesela öyle insanlar vardır, yaşını başını almış, artık gözü görmez, ayağı tutmaz, ancak cami yakışıyor aklınca, camiye gelir, oturur cami önünde de, hele böyle tenha yer oturur cami önünde oturur da konuşur. İşte ben gençken şöyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle şey yaptım, anlatır. Şimdi yapmıyor, şimdi yapamadığı iş yapmıyor bak. Şimdi yapamadığı için yapmıyor. Yani yaptığı henüz daha pişman din Adem değil. Elden gelse ya yapmak istiyor. Bu tevbekâr değil muhtemelen. Bu tevbekâr değil böyle şey. Mutlaka o nefsin o anda duyduğu zevkin yerine nedamet gelecek. Ne de pişmanlık gelecek böyle şey. İşte bu nefsiyle bu levvame, nefsini kınama. Neye ben böyle yaptım diye. İnsan bu duruma gelebildi mi, o zaman kişi ne yapar? Kişi kendisini kusurlu görür. Hepini kusurlu görür. Namazında, abdestinde, efendim işte zikrinde, Kur'an'da, yaşayışında, tevbesinde, Allah kulluğunda hepini noksan kendini kusurlu görür. Başkalarına İslam için bir şeye yardım ederken de acıyarak yapamadı. Acıyarak onu yapar. Ve bu kişi Allah'ın zikrediyor başlamıyor, aklına geliyor. Ve hele arkadan buyuruyor, Rabbi ismini zikret diye. Ve zekere esme Rabbihi. Bak, zikirullah, ondan sonra geliyor bak. Nefsi terbiye edecek böyle işte. Nefis denen yılan, yılan, ejderha içimizde. Onu bir besliyoruz ama. Onu besliyoruz. O yılanın başı ezilecek muhtemelen. Ölmez. Ama zayıflayacak, hissiz kalacak, etkisi azalacak. Ölmez ama. Ölmez. Ondan sonra Mevlam buyuruyor, zikrullah, Rabbisinin ismini zikretti. Fesalla, ondan sonra namazı buyuruyor. Gerçi bu namaz, bayram namazla ilgili burası ama genel anlamı bu tabi bu şekilde. Rabbisinin ismini zikir. Bak, Rabbisinin, bak, dikkat edin burada. Rab, rubiyet, yaradan, terbiye eden, insanı eğiten böylece. Her şeyi yaratan, her şeyi yaratan bak. Organlarımız değil mi? Organlarımız böylece bak. Sinirim sistemi böyle. Ona gereken ham madde, yani suyu, gıdaları, solunum sistemi gereken oksijen, havayı yaratan kim muhtemelen bak şeyde? Şu düzeni kuran kim böylece? İnsanı yaratan, insanı yöneten, yönlendiren, işte kişi önce ne yapacak? Kişi Rabbini bilecek. Ne zaman ama? Önce nefsini bir bakacak. Önce kişi nefsini bilecek, nefsini bilecek ki nefs yılanın başını ezecek kişi, ben kulum, yaratıldım, acizim, Mevla döneceğim diye kişi bunu bilecek. Ondan sonra kul ne yapacak? Rabbisini tanıyacak, Rabbisini zikredecek. Bu zikir o zaman tabii başka olacak muhtemelen bakınız. Başka olacak. Öyle Rabbim derken, Allah derken içi yanacak muhtemelen böyle. Rabbim derken. Öyle kişi vardır, bir defa bir Allah der Celaluhu, akan su durur mu? Akan su durur böyle şey. Bir Allah der. Hem öyle Allah der ki, öyle Allah der ki, onun gönlü işi bütün duyguları inanarak böyle. Allah derken de Rabbisini bilerek öyle Allah der. Bu insan kabre girdiği zaman bak, bu insan kabre girdiği zaman melekler gelirler soru sormaya. Ne diyorlar? Men Rabbike, Rabbin kim? Öyle Allah diyecek ya bundan. Bir gün Hazreti Rabia'ya sormuşlar, Rabi Hatun'a. Ondan sonra tabiinden. Muazzam, büyük, keşif, kâmez, büyük Eylullah. Ona sormuşlar, kadınlar. Ya Rabia demişler, bir ihtiyacın, bir isteğin var mı? Ne isten yapalım? Yani illa ne olur, lütfen söyle bize. Ne isyanı istiyor? Şöyle demiş. Canım demiş, şunu istiyor demiş. Bir ölsem de, mezara girsem de, melekler gelse bana sorsalar, Rabbin kimdi? Evet. Sorsalar da. Ben Rabbim Allah desem böyle diyor. Desem, Rabbi Allah, Allah desem Rabbim diyor. Bunu istiyorum böyle diyor. Yani dünya bana dar geliyor bak. Dünyada, dünya bana dar geliyor, dünya bana dar geliyor diyor. Bir gece bunun evine bir hırsız girmiş. Hırsız. Hırsız yabancı tabii. Birse girmez çünkü evinde bir şey biliyor çünkü bilenler. Rabia Hatun. Evi tek bir odası vardı. Çamur kerpiçten. Her tarafı çamur kerpiç. Küçük bir odası vardı. Evi bu işte bu. Bir postekisi o yüzden yatıp kalkardı o kadar üzerinde. Bu gece oturmuş postekisine. Hırsız girmiş. Hırsız bunu uyuyor zannetmiş. Uyumuyor tabii. Bu Allah'ın murakabı halinde. Hırsız yere giriyor. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Bir ibrik var, alacak. Bir ibrik. Bunu alayım bari diyor hırsız da, hadi boş çıkmayayım diye. İbrik alıyor ama çıkamıyor. Kapıyı bulamıyor hırsız. Kapıyı bulamıyor. Oraya gidiyor, duvar. Buraya gidiyor, duvar. Kapıyı bulamıyor. Allah'ım ben nereden girdim? Bir oda. Kapıyı bulamıyor. İbrik bırakıyor. Bıraktığı gibi kapıyı görüyor. Bu sefer alıyor ibriği, gene kapıya doğru gidiyor. Kapı yok, gene duvar. Birkaç sefer böyle yapıyor, bulamıyor. Rabia Hatun gülüyor tabii, kadıncağız. Başını kaldırıyor. Diyor ki, uğraşma boşuna diyor. Beni uyuyor zannettin ama diyor, uyusam da benim Rabbim var, uyumuyor ama diyor. Uyumuyor diyor, benim Rabbim uyumuyor böyle diyor. Seni aldı İbrahim madem, çıldıkça abdest al diyor, buraya gel diyor. Peki Rabia diyor, sen anlıyor ki Rabia olduğunu. O alıyor İbrahim'i, dışarıya gidiyor. Abdest içeriye giriyor. İki namaz kılıyor. Orada bir tevbe ediyor ki muhteremler. O da bayağı bir insan oldu sandım kardeşim. Tevbe etti bu şekilde. Bakın ne diyor Rabia bak değil mi? Ben uyursam bile benim Rabbim uyumuyor diyor muhteremler kardeşim. Uyumuyor böyle diye işte. İşte Mevla abiye bakınız. Nefsini tezkiye. Ondan sonra Rabbinin ismini bak. Rabbinin bak. Rabbinin tanıyacak, bilecek Rabbim diyecek değil mi? Mülk onun, yaratan o. Yer gibi onun böylece, öyle Rabbim Allah diyecek ki, işte mezara girdiği zamanda melekler Rabbini sorunca melekler korkacak bundan. Rabbim Allah deyince korkacaklar. Ya bu gibi insanlar Sırat Köprüsü'ne binince, mahşerden sonra Sırat Köprüsü var. Sırat'a binince ateş, cehennem yalvaracak bunlara, yalvaracak cehennem. Ateş yalvaracak bunlara. Ya mümin, çabuk gel, çabuk diyecek. Senin zikrin ateşimi sönür diyecek bu dönemde. Ya. Ateşten korkar mı? Korkmaz da bunlar bu şekilde. Korkma ateş, korkmaz da bunlar. Yakmıyor ateş bunlar zaten. Fesalla ve namazla kıldı bak. Namazla kıldı. Namaz ta buraya geldi bak. Namazla kıldı. Yani nefsinin temizlediği enaniyet bak. Onur, benlik, büyüklük. Bunlar hepsi aştı. Kulluk makamına geldi. Ben kulum, yaratıldım ben dedi. Karınca kim yarattı? Aynı kudret muhteremler. Öyle dilemiş ben işte. Deveyi o yaratmış. Cebrail'i yine böyle yaratmış muhteremler. Arada fark hiç yok böyle. Hep kuluz böyle işte. Kuluz böyle işte. Yaratır, ağlatır, güldürür, öldürür, mezar sokar, mahşere kaldırır. Eden eyleyen Mevla. Yani kul aciz mi aciz? Kimin elinde var, kimin elinde var? Önce nefsini tanımak. Sonra Rabbisini bilerek Allah'ı zikretmek. Allah'ın işi yanması. Sonra namaz. Bak namaz. Tabii nasıl namaz değil mi? Namaz olur. Nasıl namaz olur bu şekilde? Öyle hemen iki dakika namaz kılmazlar bunlar. Kılmazlar böyle şey. Tabiinden bir de anlatıyor muhteremler Şam'da. Bunları anlatıyor. Bir gün diyor Şam'ın köyünde oturuyormuş. Şam'a gittim diyor. Baktım diyor Şam mescidinde bir kalabalık izdiham ortaya yığılmışlar bir yere. Gittim baktım diyor. Ortada orta yaşlı bir kişi. Ama yüzü nur mu nur. Etrafını dönmüş, çevirmişler. Onu kuşatmış halk. Onu dinliyorlar. Sordum. Kim bu dedim diyor bu. Kim bu? Demişler ki bu demişler Resulullah'ın sahabesi. Hasan Muaz bin Cebel. Bu demişler. Tabi peygamberi göremeyenler, ne yaptı bunlar? Peygamber hasretini sahabeye göre gidermeye çalışıyorlar. Yani bu sahabeler peygamberi gördüler. Onlar peygamberi bir yaşadılar. Tabi'in böyle adı tabi'in böyle şey. Nerede bir sahabe var? İşin gücünü bırakan, dükkanı kapayan, hamurunu bırakan kadınlar onu görmeye koştular, sahabeleri gördüler böyle şey. Kim bu diye sordum diyor. Ve bu sahabeden Muaz bin Cebel dediler diyor. Onu muazzam sevdim diyor, kalbim diyor. Onu muazzam sevdim. Şöyle kendime karar verdim diyor. Dedim ki yarın sabah inşallah sabah namazına erkenden geleyim. Cami kapı oturayım, bunu bekleyeyim. Özel göreyim mi dedim böyle diyor. Uyumadım gece diyor. Onun sevgisinden bir sahabe göreceğim diyor. O kadar sevinçliyim diyor. Erkenden diye gittim diyor. Beşe gittim baktım diyor. İçeri biri namaz kılıyor. Bir baktım Hazreti Muaz bin Cebel. İçeri namaz kılıyor böyle diyor. Ben iki kez namaz kıldım diyor. Oturdum diyor. Ama onun bitmiyor namazı diyor böyle diyor. Bak. Onun namazı bitmiyor böyle diyor. Namaz bitmiyor böyle diyor. Bir kıraate geçiyor diyor artık böyle diyor. Uzun uzun oku diyor. Ağlıyor, çağırıyor bilmem ne yapıyor böyle diyor. Kendini vermiş diyor. Sanki başka alemde diyor. Bir rükâya getiriyor. Uzun uzun tesbihatlar, rüküyorlar. Allah'a tesbih etmesi böyle diyor. Sanki mescid diye böyle sallanıyor. Öyle bir hal oldu böyle diyor. Oturuyorum, bekledim diyor. Ancak iki rekat namaz kıl bak. Ön namaz kıl böyle diyor. Selam verdim dedim ki diyor. Ya Muaz, ben dün seni gördüm. Allah için seni sevdim. Seni görüşmeye geldim. Bana bak dedi ki diyor bana diyor. Allah için mi sen beni sevdin? Allah için sevdim. Gene sonra diyor. Allah için mi sevdin? Üç sefer. O kadar yani durdu. Allah için. Dedi ki diyor, o zaman sana müjde vereyim dedi diyor. Allah şimdi sevenler İşte o konu başlıyor, hafta işte onu getirmişim muhtemelen, uzun konu çünkü o. Yani Allah için sevmenin buna faziletten bahsediyor olmaz da böylece şaşırıp tabii kalıyor. İşte bakın muhteremler, sahabelerin namazı bakın değil mi? Tabiinin namazı, evliyanın namazı böyle. Allah'ın iyi kulların namazı, seçkin kulların Allah'ın namazı böyle. Sahabelerin namazları, namaz böyle. Neye namaz öyle kılıyorlar? Namazdan bir şeyi alıyorlar. Alıyorlar muhteremler. Alıyorlar. Şimdi çocuk açıyor televizyonu, çizgi film var diyor. Niye ona dikey gözüne bakıyor? Çocuğun çoğun gözü bozuk. Çizgi filmi sürekli şekli değişiyor orada, gözünü bozuyor. Ama çocuk oraya yine bakıyor. Orada bir şey alıyor işte, nefis alıyor bir şey bu şekilde. Gençler de maç izliyorlar o şekilde böyle, televizyonda maç izliyorlar böylece. Bir gün biri bana şöyle dedi muhtemelen bakınız, aynı böyle söyledi bana biri. Dedi ki, şu gençlerin de televizyonda maç izlediği gibi dedi, ben Allah o zaman dikir namaz kılsam dedi, yeter bana dedi. Bak muhtemelen. Düşündüm, doğru söyledim, doğru söyledim bu şekilde böylece. Onlar herhalde maç izlerken, her yerde onun tuttuğu takım varsa ya da ona göre önünde maç varsa öyle de kendini veriyor ki maça, televizyona, o kadar kendini kaptırıyor ki, o kadar kendini kaptırıyor dedi. O anda her şeyi unutuyor. Aklına bir şey gelmiyor dedi. Ben kendime bakıyorum namazda, her şey aklıma geliyor baktım dedi. Ya azıcık mahtemiz. İşte bakın değil mi, namaz bu şekilde. İslam'ı nasıl yaşamışlar? Nasıl yaşamışlar muhtemelenler? Tabi ümit kesilmez Allah'tan muhtemelen. Ümit kesilmez. Yalnız işte benim bildiğim bana yeter. Ya ben bu kadar yapabiliyorum. Bu yanlış. Yanlış muhtemelenler. Çünkü onlar da ne istedi? Onlar aracı cennet. Daha fazla bir şey yok tabi bu şekilde. Biz cennete talibiz ama. Biz cehennemden korkuyoruz. Ama inançlar çok zayıf. İmanlar çok zayıf muhtemelen. Peki neden biz yapamıyoruz şimdi bak? Onu Mevlam buyuruyor. Bel tühete dünya. Ben tüsürün derler hayate dünya. Tüsür, isar, tercih. Tercih. Mevlam buyuruyor. Sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Dünyayı tercih ediyorsunuz. Yani dünya daha iyi yaşayayım, daha konforlu yaşayayım, daha şöyle yaşayayım, daha eğleneyim. Sizler dünyayı tercih ediyorsunuz Mevlam Bey. Bütün mesele bu. Nedir ahiret? Nedir ahiret? Mevlam buyuruyor, hayrun ve ebka bakınız. Ahiret nedir? Hayrun ve ebka. Hayrın dünyadan daha çok daha hayırlı ahiret. Hayırlı mı? Hayırlı tam muhtemelen. Hayırlı ya. Dünya ne kadar ki dünya böylece. Ne kadar ki dünya. Bir insan 100 sene yaşasa iyi mi olur? İyi olmaz. Olmaz muhtemelen. Bir insan yaşı iyi yaşlandı mı? Tabii çoluğu da bakamazlar, geline bakamaz, torun bakamaz, şişi bakamazlar. İnsan af buyurun şişin tutamaz, beli durulmaz, gözü görmez, tuvalete gidemez. Hayat mı? Değil mi muhtemelen bak. Yani dünyada fazla yaşamak, ömür uzaması iyi bir şey değil muhtemelen. İyi değilim zaten bu şekilde. Ne var şu dünyada? Zaten bir kısmı çocukluk. Bilemiyorsun. Sonra gençlik işi böyle askerlik, maskerlik, kız mesela çiğ içmem şu derken, bir evlilik, çoğu çocukla uğraşmış, şunlar bunlar derken, zaten insan hayatın yarısına geliveriyor muhtemelen. Yarısına geliveriyor. Onun iş gücü bu derken, daha dünyadaki hayat duruyor. Hayat duruyor. İnsan çalışamıyor, iş yapamıyor, bu iş yapamıyor. Ahiret nedir? Ahiret ebedi alem muhtemelen bak. Vela buyuruyor. Vebka. Ahiret ebedi alem. Ebedi alem ahiret. Bir mezar bile, bırakın cenneti, mezar bile dünyadan daha güzel, daha hayırlı mezar bile kazanan kişi için muhtemelen. Bir insan mezarına girdi mi, bir mümini kamil. Nedir kamil? İşte gönlünde Allah sevgisi üstün gelen, Allah'ı unutamayan kişi böyle. Her şeyi Allah'a tercih eder. Bana Rabbim yeter diye kişi böyle şey. Dünya işini yapar. Yapar, eli çalışır. Ama gönlü Mevla ile muhtemelen. Gönlü Mevla ile olur böyle. Bir gün bir dervişin biri, mal yok, mülk yok, çalışmamış da, oradan o da iyi biçiyormuş. Bir torbası, bir de asası, DNA varmış. Asasına, o DNA'ya takıyor torbasını, Mekke'ye yakınmış da, o civarda oturuyormuş da, Mekke'ye ömre gitme karar veriyor kendine kendine. Yürü gidecek, para pul yok, demiş bir şey yok. Alıyor torbasını, asan takıyor, hem Allah'ı zikrediyor, yavaş yavaş, 3-5 yıl gidecek ama Mekke'ye gitme karar veriyor. Yolda bir köye rastlıyor, bakıyor köyün kenarından bir ev. Ama o zamana göre çok lüks evmiş o zamana göre. Eve bakıyor, Allah Allah, şatafatlı, şaşırtıcı bir lüks bir ev. Bahçesi var, ağaçlar var, çiçekler, şunlar bunlar filan var. Bakıyor tavuklar, mavuklar filan, kümesler, mümesler. O güne göre çok modern bir şey. Şimdi böyle bakıyor, Allah Allah. Bu kişiyi nasıl Mevla'ya bulur diyor bu kök içerisinde. Derken ev sahibi camdan bunu görüyor, çıkıyor. Dermiş ki gel bakalım buyur diye misafir ol benim diyor. Peki diye alıyor içeriye, oturuyorlar. Tabii bir karın doyuruyor, sohbet ediyorlar. Ne diyorsun, yolcu musun diyor. Niyetim diyor Mekke'ye gitme ömre inşallah diyor. Peki ben gelirim seninle beraber diyor. Sen emrisin diyor, gelebilirsen gel. Tamam ben de geleyim diyor ev sahibi. Ha çıkalım bakalım. Hemen çıkıyorlar mı yola? Hemen çıkıyorlar. Gidiyorlar bir 50-100 metre. Aklına geliyor derviş ya. Eyvah ben de unuttum diyor. Torbam kaldı orada diyor. Mübarek insan bak ben hepsi bıraktım böyle diyor. Hepsi bıraktım diyor. Sen mi torbamı bırakamıyorsun diyor. Az evvel diyor. Bak ev sahibi boş değilmiş anlattı. Bak ev sahibi boş değilmiş. Boş değilmiş. Az evvel diyor baktın diyor. Bu köşte, bu saltanatta kişi Mevla'yı bulamaz demişlerdi bak diyor. Senin torban kadar evim benim gözümde değer yok böyle diyor bak. Değer yok böyle diyor. Şimdi tabi böyle işte var muhtemelen böyle. Yani içine gönlüne sokma, kalbine sokmamak böyle şey. Kalbine sokmamak. Kişi bilmeli ki emanetçiyiz, kiracıyız muhtemelen. Tapu mühim değil. Efendim demirli tapuğum var diyor. Geçmiyor ki bir tarafta. Bırakıyor sana ya. Tabi kim olsa olsun. Kişi emanetçi içerisinde böylece. Sen kira verirsin, o da vergi verir, evin tamir eder, peşin pay ödemiştir. Sen taksi içine oturursun, fark etmemişim muhteremden. Tapım önemli değil aslında bu şekilde. Bunun için, bak Mevla buyuruyor, ahireti unutup, atıp geriye dünyayı tercih edenler. İşte demek ki dünya sevgisi girdi mi kişinin kalbine Allah korusun muhteremler? Kişinin aklı ne oluyor? Dünyada oluyor. Namaza giriyoruz, aklımızda tabii dünya gene. Yani dünya gene. Bizi gören kişi bakar namazayken bakar, maşallah değil mi de böyle, ne güzel maşallah böyle. Gören kişi bakar şey maşallah, maşallah der böylece. El bağlamış efendim, kıbleye dönmüş, boyun bükmüş, huzurda böylece maşallah der. Ama işini gören kişi, eyvah zavallı der. Melekler görüyor tabii melekler. Bakıyorlar, vah zavallı vah diyor bir de onlar. Acıyorlar bize böylece. Acıyorlar. Ama Mevla da kalbe bakıyor Mevla muhtemelen. Mevla kulun kalbine bakıyor, kalp böyle. Yüzün kıblesi Kabe. Kalbin kıblesi de Allah muhtemelen. İki kıble var mıydı? Biri maddi, biri manevi kıble var böyle şey. Yüzü kıble dönmek farz namazda, farz. Ama gönül ne olacak? Kalp, o da Mevla'ya dönecek böyle şey. İnne hâzâ lefî sûfil ûlâ. İşte Mevla'nın diyor, bunlar, yani Kur'an'a değil bu konular, önceki Sufa'da kitap vardır. İbrahim ve Musa. Bilhassa Hazreti Musa Aleyhisselam kitaplarında bunlar böyle mi vardır buyuruyor kardeşim. Yani Tevrat'ta da, İncil'de de bunlar vardır. Mutlaka nefs-i emmareyi temizlemek muhtemelidir. Nefsi tezkiye böylece. İnsan kendini sürekli kontrol edecek nefsini. Bir anda gazaba mı geldi? Hemen eyvah ben ne yapıyorum diyecek muhtemelen. İnsan bir anda gazaba gelir, sinirlendi, sinir var. Onda hemen kendine gelecek ama. Hemen kendine gelecek, ben ne yapıyorum yapacak yapacak. Efendim işte mesela biraz da gençliği, şehvet mesela değil mi? Bir aldatacak, hemen kendine gelecek. Benim Rabbim var, beni görüyor, biliyor böylece. Dünya hırsına kapıldı. Nasıl balık olta yuttu mu, teslim oluyor muhtemelen. Ona benziyor, ona benziyor ben işte. Karun vardı, Karun bir zamanda, Karun. Musa Aleyhisselam'ın sahabesi, hem amcaoğlu Musa Aleyhisselam'ın, Karun. Ama çok fakirmiş, çok tekvaymış ama. Çok tekvaymış, hep Karun, Hazreti Musa'nın yanındaymış ben işte. O kadar tekvaymış. Bir gün diyor ki, ya Musa, bak sen amcaoğlusun benimle, aramızda bir daha karabet var. Ne olur sen bana bir yol öğret de ben mal sahibi olayım. Karun, sen haline razı ol. Allah sana bunu layık görmüş. Sen bu halde Allah'ı bulursun. Sana mal yaramaz. Yok şöyle böyle yaparım derken, ona dua etmedi de, ona bir ilim öğretti. Kimya ilmi derimdi, kimya ilmi. Bakırı altına dönüştürecek. Bakırı koyacak, eritecek ateşe bunu, içine bazı maddeleri koyacak. Ona öğretti Musa Aleyhisselam, şunu şunu içine koy, bu bakır altına dönüşecek. Hadi dönüşüyor altın, zaman dönüşüyor, bu çabuk dönüştürecek, o farkı var. Ama az yap, çok yapma. Az yaparım, az yaptı ama az olmadı muhtemelen. Önce az yaptı gerçekten ama kanaat edemedi ki böyle şey. Gitti önce yiyecek aldı, aşk çoluk çocuğu. Karnına doydu, yüzbaş aldı, temiz üstbaş giyindiler, eşya aldılar, ev eski ama şimdi, ev yakışmadı eşyalara. Yeni ev yap bakalım, yeni ev, yeni eşyalar al, yeni dostlar şu bu derken, aslında bakır ucuz, o zaman bakır çok. Kimse bilmiyor bu ilmi, döktü derken devleti geçti, zengin oldu. Ama Allah korusun, imansız gitti. İmansız gitti bu şekilde, Allah korusun. İşte adı cemaatimiz, nefsimizi bilmek böylece. Nefsini bilmek. Nefsi sürekli kontrol altına tutmak, nefsi sürekli. Nefsi harama mı gitmek istiyor, bir haramı istiyor, öfke mi, hırs mı, ihtiras mı, hangi yöne nefis meylediyor? Hemen bir de sonucu görmek gerekiyor. Sonuç ne? Sonuç, hepsinin sonucu ölüm. Kalacak bunlar. Demek ki değmiyor. Değmiyor bunlar. Nefsi terbiye etmek. Sonra Mevla'yı tanımak. Yaradan Mevla'yı tanımak muhtemelen. Kudret sahibi Mevla. Onun bakın değil mi? Eden eyleyen Mevla muhtemelen. Yani şükâten ne oluyorsa Allah'ın takdiriyle onun denetimiyle oluyor. Dilemesiyle oluyor böyle şey. Bizi yaratan o, yaşatan o, bize soluk aldıran Mevla muhtemelen. Suyu da yaratan O. Damağın tat duygusunu veren de Mevla muhtemelen. O bizi öldürecek. Kabirde yine bize Mevla bakacak muhtemelen. Mevla dilerse o kabir dünyanın daha güzel oluyor dünya kabir. Bence. Bir gün bir şey anlatayım muhtemelen bırakayım inşallah. Bir genç vardı. 13 yaşlarındaymış bir genç. Çok tekva. Babası ölmüş, annesi varmış bu gencin. Fakat genç ama tekva mı tekva genç mi böyle şey. O yaşında ibadetin tadını almış ama. İbadetin tadını almış. Yani namaz angere diye kılmıyor namazını. Namazı kılıvereyim diye değil de namazı asli görev diye namaz kılıyor böyle. Mevla ile beraber tekva genç. Bir anneciği varmış. Annesi bunu tabii çok seviyor. Bu annesini seviyor. Bir bağlılar bunlar. Allah'ın takdiri, genç birdenbire hastalanıyor. Ateş şu bu derken, birdenbire Mevla'ya kavuşuyor, ölüyor. Annesi tabii, bir evladı annesinin de hayatta. Bütün annesi ona gönlünü vermiş. Ama çocuk da melek gibiymiş böyle. Tam annesi itaat eden bir çocuk tabii. Daha çok seviliyor. Annesi üzülüyor çok. Çocuk ölüyor tabii çocuk. Fakat çocuk bir nevi şehit olarak ölüyor yani çocuk böyle. Şehit olarak ölüyor. O makamda ölüyor. Şehit olarak ölüyor demek, öldüğünün farkında olamıyor anda. Bilmiyor öldüğünün böyle. Öyle hallere girip ruhaniyeti yine fark edemiyor. Burada tabii yıkamışlar, kefenlemişler, mezara götürmüşler, mezara koyuyorlar. Mezara koyunca kendine gelir gibi oluyor ama sanki evinde uyuyor. Yani uykusundan yine uyanıyor. Öyle halde kendisi. O halde. Herkese öyle oluyor. Sanki yine uykudan uyanıyor. O halde kendisi. Bakıyor bir gürültü. Bir şimşek çakıyor. Gök gürülüyor. Sanki bir şey oluyor. Acaba ne oluyor? Gök falan görülmüyor. İki melek gelirken öyle geliyor melekler. Soru melekler öyle geliyorlar. Buna soruş melekler. Men Rabbüke! Kendine geliyor. Niye bana bunu? Kim soruyor bunu? Bu mezarda sorulan soru bu. Melekler, mümkün melekler sorur. Ben neredeyim diyor. Neye bakıyor? Mezarda yatıyor. Öldüm fark ediyor. Abi ölmüşsün demek ki böyle diyor. Tam melekleri görüyor. Görüyor. Melekler tek soruyor. Men Rabbüke! Ama öyle aldı. İnanmış ki kişi. Genç çocuk. İnanmış ki. Şöyle melekler bakıyor, bakıyor. Gülümsüyor böyle işte. Gülümsüyor da. Yine soruyorlar. Men Rabbüke! İçinden böyle geliyor. Rabbim Allah! Öyle diyor ki, kabir çatlıyor böyle. Melekler titriyorlar bu şekilde. Titriyorlar. Bırakın, Mevlam buyuruyor meleklere, bırakın benim o kulumu. Bırakın benim kulumu. O benim has kulum. Mevlam bırak. Melekler çekiliyorlar. Arkadan rahmet melekler hemen geliyorlar. Geliyorlar. Onlar şimdi başlıyor buna. Ya Büşra! Ya gulam! Ya şap! Ne mutlu sana! Bak dünya aldanmamışsın. Ne mutlu sana derken o anda müjdeler vermeye geliyorlar. Bir emir geliyor mezara. Ya kabir vesiyelehu! Kulum için genişle. Mezar genişliyor. Genişliyor. Cennetten pencere açılıyor. Cenneti görüyor pencerelerinden. Cennet kokuları geliyor. Cennette hurler geliyorlar. Melekler geliyorlar mezarına. Eylullah mezarına geliyor. Artık bu an için bir bayram harılıyor böyle şey. Şimdi bir kendine geliyor. Ya Rabbi diyor şimdi. Ya Rabbi diyor. Benim bir anneciğim var. Garip anneciğim var benim. Ben de çok ama çok severdi. Ben onu severdim. Demek ki ben ölmüşüm. O an öldüğünü ilanmıştım. Biliyor öldüğünü. Ben ölmüşüm demek ki ya Rabbi. Annem bana çok üzülür annem diyor. Ölüm diye. Ya Rabbi bana izin ver de. Gideyim bir anneme durumu anlatayım ben. Üzülmesin bana. Böyle ki Rabbim annesini göremezsen gitsen de. Annesini göremez. Ama rüyada ona ben gösteririm buyurun. Rüyada gösteririm durumunu. Buyuruyor. İşte bakın muhteremler o mezar bile bakın. Mezar bile. Mezar bile. Yani şu dünyanın sonucu ne olduğunu bilebilsek. Yani sonuç belli bakın. Sonuç belli muhteremler. Yani sonumuz belli. Ne kadar holding sahibi olmadı bakın. Özel yatımız olsun, özel uçağımız olsun, ne olsa olsun sonuç belli, belli muhtemelen. İşte bu dünyanın sonucunu görebilsek, bu dünyaya aldanmasak ve gönülden samimi olarak Mevla'ya yönelsek, gönülden samimi olarak, samimiyet yönelmişsek, işte bakın o mezar bile dünyadan çok da hayırlı. İlla Teala Fatiha.